بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الفائدة الرابعة، فنزو لا إن كتك حديثيته يا لا تغضب، حديث 1301. فإذا إني أسمى قال في مختصر الإحياء، مسمى كتك أفبش إحياء علوم الدين، علاج الغضب دعوة يا هسيرة يكون هو بحسب مادته، kuondoa vishawishi vya nini vya hasira ondoe, alati ambaye tuhiju inayo chemsha au inayo sababisha au asbabu alati tuthira, sababu ambazo inamleta juu ile hasira ikatwa, sababu yote ambayo kwamba inaifanya kuwa juu hasira au sababu ya kufanya ipatikane hasira ikatwe. Ama idha haja fayuaalaju bi umuri minha, ama mtu akikasirika sasa akaona jambo likamchemsha akakasirika sana, hufanyiwa dawa kwa mambo, miongoni mwa mambo kama haya, an yufakira fil akhbari alwarida, afikirie hadithi zilizokuja, fi fadli kadhmi lghaidh, katika fadla ya kuficha hasira, walhilmi na kuwa na upole na akili nzuri, walihtimali na kuwa na uvumilivu. Mtu lazima awe na sifa kama hizi, afikirie ya kwamba zile hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam ambazo zimekuja kuifanyia dawa huyu mwenye kukasirika. Waqad jaa fi alhadith, imekuja katika hadith, laysa ash-shadidu bisur'a, hakuwa na nguvu yule anayepiga watu mileka, hana nguvu huyo, sio nguvu kupiga watu mileka, walakin ash-shadida, lakini mtu mwenye nguvu, alladhi yamliku nafsahu inda al-ghadab, yule anayemiliki nafsi yake wakati anapokuwa na hasira, akaimiliki nafsi yake akaielekeza katika usawa, huyu ndio mwenye nguvu, huyu ana nguvu. Yule mtu ambaye kwamba akipatikana hasira anajizuia kabisa mpaka anaishinda ile hasira, huyu ndio mwenye nguvu. Ama nguvu kwa kila mpata mtu amrusha tu mpaka chini, si nguvu hiyo. Hadithi mpokewa na Bukhari na Muslim, na vile vile Imamu Bukhari na Muslim wampokea hadithi min hadithi Suleiman ibn Surad qala, sema istabba rajulani, wametusiana watu wawili, wametusiana watu wawili, inda nabii sallallahu alaihi wasallam, kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, watu wawili walianza kutusiana, wa nahnu inda, asema na sisi tuko pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam, wa ahaduhuma yasubbu sahibahu mughdaba, na mmoja anamtukana ndugu yake na rafiki yake hali kwa amekasirika, qad himarra wajha, uso wake umebadilika rangi mekundu kabisa. Faqala sallallahu alaihi wasallam, mtume akasema kumhusu huyu bwana, inni la alamu kalimatan, wallahi mimi najua neno, lau qalaha, lau atasema, la dhahaba anhu ma yajid, itamwondokea hasira yote aliyonayo, yani la dhahaba ya la zala anhu ma yajiduhu min alghadab, neno moja tu. Walau qala audhu billahi min ash-shaytani rajim, lau angesema tu hivyo tu, audhu billah, najikinga na Mwenyezi Mungu mna shaitani rajim na shaitani aliyowekwa mbali na rahma Mwenyezi Mungu, خلاص takuwa ni kama ametiwa maji baridi shazima kabisa, eh, ghadhabu itakuwa imeondoka. Hii ni miongoni mwa dawa ya kukata vishawishi vya ghadhabu na sababu ya mtu kukasirika. Ama hadithi yetu ya leo ni hadithi ya 1302 عن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير الحق فلهم النار يوم القيامة. أخرجه البخاري. سمع إن رجالا حقيقة كنا ونوما أنباؤكم أنباؤها yatakhawadhuna fi mali llah, wanatumia mali za Allah subhanahu wa ta'ala bighairi haki, pasi na njia sawa. Mungu amewapa mali, wao wanatumia ile mali pasi na njia ya sawa, wanatumia katika njia za haramu. Falahum naru, hao yao ni moto يوم القيامة سبيا قيامة هوا كزي هوا ياو نموتت. حديثني صحيح بكيو أنا بخاري. مفردات الحديث فيما في قومة حديث سيما يتخوضون في مال، قال في النهي أصل الخوض المشي في الماء كتنبيه كوني ماجي، ثم استعمل في التلبس بالأمور كيشي كتميوة katika kuvaana na mambo, fitalabusi fil amri, kutenda jambo, watasarufi fihi, na kufanya matendo fulani katika jambo kama lile. Walmaana ruba mutasarifin fi mali llahi taala bima la yardahu llah, mara nyingi sana hupatikana mtu anayetumia mali aliyopewa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala kwa njia isiyomridhisha nani? Mola subhanahu wa ta'ala. Mungu amempa mali anunue mahitaji yake na pepo yake, lakini akawa mtu anatumia ile mali kwa njia si sawa. Faida ya kwanza hadithi ni almalu ja'alahu Allahu ta'ala qiwaman, mali Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amejalia ndiyo maisha ya simama kwa ajili yake. Wa mutatan na nistarehe, starehe yapatikana kwa mali, maisha ya nyoka kwa sababu mali. Fi hadhi alhayat dunia, katika uhai wa dunia msingi wa maisha ni mali, starehe ya dunia ni mali. Madamu katika uhai huu wa duniani fupi, ni kitu muhimu sana kumiliki mali. فقال سيدنا مجيز مغو ولا تؤتوا السفهاء ولا مسيوابي ولا وبمباف وتتصق وناكيري. السفيه هو الذي لا يحسن التصرف, نقول هجوي كتمية بيسة وتمبك ووزوري هجوي فقين هبي ساسا جيتو لمدهو كمبا بيسة أتقوين أكون مبارافنا نابيبي جيتو زيمان اندفزاك هناكيري بعده, هذا سفيه. لذلك هذا يحجر عنه, هو هغندشيوا مال حبيبي مال يوم انا كغندشيوا بسبب ان سفيه لا يحسن بسبب كيمبا تحريم نا وين ndo takuwa masuli wajibu wako mkataza simpe. ولا تؤتوا سفهاء اموالهم التي mali zao zile haki ambayo pengine babake alikuuzia, alikuhusia kwamba hii mali mwekee watoto wangu mpaka wawe na akili, usiwape mpaka uwe anastu minhum rusta, mpaka muone kutokamana uongofu. Kipewe mali atumia vizuri, kile anachokinunua changia ajirini kwamba ni kitu yajulikana kwamba ni dharura katika maisha, lakini tufujo tu usimpe mali. asema usiwape hawa masafihi mali yao alati ja'ala Allah lakum qiyama wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala majalia wa kuyasimamia yale mali. Sasa uhifadhi ile mali mpaka ule mtoto awe na nini, akili nzuri, ana matendo mazuri, alafu mabari ya haki yako hii tukua babako alinipa mkushikie. Na vile vile wa idha walladhina idha anfaqu lam yusrifu, na wale ambao kwamba pindi wanapotoa mali zao hawavuki mipaka, hawafanyi israfu, walam yaqturu wala hawajitidhiki katika kutumia kama watu wanavyotumia bila israfu na bila kujitia dhiki, wakana baina dhalika qawama, akawa kati ya hali hizi mbili yeye maisha yake ni kwamba hatufanyi israfu wala hajitii dhiki katika matumizi yake. Falmalu dhu faidatin, mali na faidi nyingi sana, kabiratin kubwa, fi dini katika dini, wa dunia na katika dunia. Abu Bakar radhiallahu anhu ndiye alikuwa pamoja na mtume kwa mali yake na nafsi yake. Mali ina umuhimu sana. Pili, wa infaqu fi ghairi sabili alkhair, na vile vile tumekatazwa kuyatoa mali kwa njia isiyokuwa ya khair. Pengine unatolea ile mali njia za maasi, mfano wa disco au baa, watu waende wanotembo na kitu kama hicho, ni haramu. Wa turuq an-nafi'a al-mufida, wala hutoi katika njia yenye manufaa inawaletea faida watu. Asema ni safahun, ni upumbavu huo. Wa israfun wa tabdhir, israf wa tabdhir maana moja, ni kufanya israfu. Na Mwenyezi Mungu ametuambia kwamba wenye kufanya tabdhira au israfu ni ndugu zake shetani. Innal mubadhirina kanu ikhwana shayatin, wale wenye kutumia mali kwa fujo pasi na njia sawa kisheria ni ndugu za mashetani. Kwa hivyo wewe waweza ukafikia daraja hiyo. Kwa hivyo ulama tuambia israfu haifai, walau kana ala ma'il bahr, hata kama wewe uko baharini kule yale maji mengi sana, kuifanyia israfu haifai. Sio kwamba ni maji tu nitafanya vile, kwa hivyo takana tusiwe na israfu, tusivuke mipaka. Faida tatu, almalu biyadi almuslimin wa biyadi ulatihi, huwa malu Allah ta'ala. Almalu malu biyadi almuslimin, iliyoko katika mikono ya Waislamu. Wa biyadi ulati, na mali iliyoko katika mikono ya watawala wao. Huwa malu Allah ta'ala, ni mali ya nani? Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ni mali ya Mwenyezi Mungu, si yao, ni mali ya Allah subhanahu wa ta'ala. Istakhlafahum Allahu alayhi, Mwenyezi Mungu kawaweka katika mali hii kwamba wao ndio badali yake, ni wachungaji mali ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala. Liyunfiqu fi turuqihi al-mashru'a, ili watoe mali ile kwa njia ya kisharia, an-nafi'a, njia zenye manufaa, al-mufida, zenye faida, fi umuri dunia wal akhirah, katika mambo ya duniani na akhira. Qala ta'ala wa anfiqu mimma razaqnakum mustakhlifina fi, toweni miongoni mwa yale tuliwaruzuku, hali ya kwamba nyinyi ni hii mali munayotumia kwa niaba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala. Ayajalakum khulafa fi tasarufihi, Mwenyezi Mungu amejalia viongozi ambao wana matendo huru katika kuyatumia yale mali kwa vile anavyotaka, lakini asiwe na israf. Falmalu malu Allah, mali ni mali ya Mwenyezi Mungu. Wal ibadu khulafau Allah fi amwali, na waja ni watawala wa Mwenyezi Mungu Subhanahu katika mali yake. فعليهم أن يسرفوها نواجباه ويطوي يلمالي ويطمي يلمالي فيما يرضي كمان بوينو مرديشا من يزيب السلام ممكن يكون مال الله أعطاك مال لكن الناس ضعفاء أول ما تعطى مال تتكبر بدل ما تتواضع تتكبر بدل ما تشكر تتورم ونانيليبا ونا فيمبا تتورم ونا فيمبا بدل ما kumshukuru Mwenyezi Mungu Mungu azidishe mali yako wewe tatawaramu na vimba kila konelo ule bwana shawaki atakana mnayo eh tumia mali kwa njia ya halali na utoe kwa njia ya halali ama takawudhu fiha makuzama katika mali watasarufu na kutumia bilbatil ndia batil وفي غير الطرق المشروعه نكتميا katika njia isiyo kwa ya kisharia fahu haram fahadha haramun hini haram wa aklu limali llahi ta'ala bil batil nani kula mali ya Mwenyezi Mungu kwa njia ambayo ni ya batil eh na takana istimali ya Allah tule kwa haki si kwa njia ya batil tuitumie tununue akhira hali ya kuwa mali si yetu na tumeruhusiwa na faida ya tano wa hadha yashmalu amwala nnas hii yaenea katika mali za watu alati biaidihim ambayo wameimiliki kwa mikono yao watakhusuhum na inawahusu wao hasa فلا يجوز لهم سي حلال كواو أن يتصرفوا فيها كتمية يلي مالي إلا بما يحبه الله تعالى إلا كونجيا أنا يبين ذا من يزمو تفهم سيو كونجي تمية مالي مالي يانغو مالي مالي يانغو تفاني أن تكالو كسوهيلي هيتو نا كسوهيلي كما هيتو حكينا فايدة ما نايتاكو بركيا الله سبحانه وتعالى حكو كسيركيه kwa hivyo mali mali yako sahihi lakini ni amana kihakika ni mali ya Allah subhanahu wa ta'ala yatumie kwa kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala litakuna aunan ala mardati ili yale mali uliopewa mali yenyewe yawe msaada wako katika kuchuma radhi ya Allah fima yuqimu dinahu katika yale mambo ambayo kwamba inayokuza na kusimamisha na kujenga dini yako wa fima yanfa ibadahu fi dunyahu na kuyatumia katika mambo yanayowafaa kwa mambo yanayonufaisha waja wake katika hii dunia mali yatumiwa namna hiyo mali yatumiwa namna hiyo sita funzo la sita kama yashmalu lula kama vile vile inawenea hii hukumu watawala faalaihim yawapasa an yusrifu mala Allah kutoa mali ya Mwenyezi Mungu Taala fima yuazizu dinahu katika mambo yanayotilia nguvu dini yake mambo ambayo kwamba yanatilia nguvu katika dini yake ويعلي كلمته نيتك ونينو أنينو لك أي كلمة هذه كلمة التوحيد لا إله إلا الله لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى إذا مالي ويتفميك ككوكوزا وينيزا توحيد وكونوا فيتابو وينيزا وكوشابا فيتابو وفسيري kufanya mambo kama haya ambayo kwamba waja wa Mwenyezi Mungu watanufaika nayo. Wa alama yanfa'u ar-ra'iyya na kila kitu ambacho kinachowafaa wananchi ndo ra'iyya. Wal bilad na kila kitu kinachonufaisha mji. Minal mashari'i an-nafi'a katika miradi yenye manufaa. Mashari'i miradi. Tuna miradi ya kujenga msikiti na nini namna hii. Wazraa na ukulima, wasanaa na kutengeneza vitu, wataalimu na kusoma, والمرافق العامة na kuwatengenezea watu vitu vinavyowasaidia umma nzima kama hospitali kama skuli kama madrasa hizo marafiq amu watu wote wananufaika ha hospitali ya mtu mmoja watu wote madrasa ya mtu mmoja watu wote msikiti ya watu wote marafiq alamu alat tanfa umuma raia ambaye tanufaisha raia wote basi na kuwabagua allahumma ikiwa haikubagulia hakubaguliwa na dini tu basi kiwa baguliwa na dini huyu kafiri huyu muislamu خلاص lakini raia wote wanufaiki wafima yanfa ibadahu fi dunyahu na yatumia yale mali katika mambo yanonufaisha waja wake katika dunia yao. Saba alhadithu yashmalu min akhdhi min mali, hadithi ya enea vile vile kutukua kutukuma na mali kanyakuwa la yastahiku akhdhu minhu, haifai kabisa wala haistahili mtu kutukua kutokamana mali ile kitu, bian yakuna lilmali masrafu, ya kwamba yale mali yashawekewa sehemu ya kutumia ile mali, laysa hu min ahlihi, ambaye kwamba yeye si muhusika katika mali ile. Mali haya yametengwa haya ya kuendesha elimu hii ya afya. Sasa kwa ukachukua yale mali si yako wewe, wala wewe hasatan huenda usiwe katika ahli yako, kwa sababu wewe ni mtu una uwezo una mali, si muhusika wewe isipokuwa ni maamrishaji basi. Walakinahu ya'malu al-hiyal, lakini akawafanya hila wa turuq allati, na njia ambayo kwamba tumakinu itamwezesha yeye min al-akhdhi minhu, kutwaa mali kutokana na mali, fahadha akhdhun bil batil, huku ni kutukua kwa batil. Mfano kwamba anaanza kufanya fanya kitu kama kwa funga watu macho, sababu bwana hii kitu bwana tumetoa milioni kadha, subhanallah, milioni kadha kivipi? Hata ukiangalia hakuna kitu chote kilichofanywa mathalan, yani zile ni zile njia za kunyakua kunyakua zile amwalu nas bil batil, tafahamu vizuri. Hiyo ni batil hasa. Kwa hivyo haitakani mali itumiwe kwa njia hizo zote alizosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ile njia aliyoamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio sawa mali yatumike. Kwa hivyo mali ni mali ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na waja wa Mwenyezi Mungu lazima wanufaika na mali kama ile, wala hakuna kitu kinaitwa muhaba mapendeleo. Muhaba liqaumin walaysa liqaumin akharin, kwamba hawa ndio wafaa kufanyiwa wema na wale wengine hawafai. Ni ugonjwa huo Mwenyezi Mungu aondoe inshallah kwa nyoyo za viongozi wa Kiislamu na sio kwa Uislamu. Hadithi yetu ya 1303 wa an Abi Dharr radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wasallam fima yarwiha ar-rabbi, katika yale anayopokea kutokamana na Mola wake au mlezi wake, qala, ansema, ya ibadi, enyi waja wangu, inni, hakika yangu mimi, haramtu dhulma, nimeharamisha dhulma, ala nafsi, juu ya nafsi yangu, Allah si dhalim wala hapendi dhulma, waja'altuhu bainakum, na nimejalia hiyo dhulma kati yenu nyinyi, muharraman, kwa nini ni haramu? Mimi sifa yangu ni adilifu, si dhulumu, na nimefanya dhulma kati yenu ni haramu, yani muamiliane na muishi kwa kiwango kikubwa cha uadilifu katika matangamano yenu. Fala tadhalim, basi msidhulumiane, hawa wasidhulumu hawa, wala hawa wasidhulumu hawa. Hadithi ni sahihi, mpokewa na Muslim. Ma yukhadhu min alhadith, hii hadithi inatufunza nini? Bila shaka hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inabeba mafunzo mazuri sana. Ma yukhadhu min alhadith, hadha alhadithu, hadithi qit'atun, ni kipande, min hadithin adhimin, kutokamana na hadithi tukufu, hadithul qudsi, refu sana. sote tutajua. Ah, kwa hivyo ametukua Sheikh makanu al-istishhad. Ah, akasema ni qita, ni kipande tu, min hadithin adhim, kutokana hadithi kubwa, akhrajahu al-Imam Muslim fi sahih, ameipokea Imam Muslim na kaandika katika kitabu chake sahih, wa akhrajahu ghayru, na wengineo pia wamepokea, si Imam Muslim peke yake, wengine pia katika ulama ahlul hadith wamepokea hadith kama hili, wamepokea. Qala Imam Ahmad wa huwa ashrafu hadithin, ni hadithi tukufu li ahli Sham, katika hadithi walizopokea ahlu Sham hadithi tukufu kubwa kushinda hadithi zote ni hii. وكان أبو إدريس الخولاني إذا حدث به أن أبو يزوم زي حديث جثى هو في جماغوت جثى على ركبته هو في جماغوت أكي في جماغوت أنه أنزا كو يزوم زي هي حديث إما بانجين أمي بكي أكوا مسروره وانبا أري بكي أكوا شيخ أكام بي في جماغوت أولي مونا شيخ أكي في جماغوت بيوسابو إيه بيه amepokea kwa njia hiyo, inaitwa hadith musalsal, hadith musalsal. Kwa hivyo sema kwamba yeye alikuwa haizungumzii hadithi mpaka awe amepiga magoti, na jatha ala rukbati. Faida ya pili au funzo ya pili, kauluhu ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi, yani yamaanisha أنه منعه تعالى ومنزمه أميزوية نمكتازة عن نفسي نفسياك ظلمة فلا يظلم عباده منزمها ظلم وجواك سبحانه وتعالى كمساء. قال تعالى وما أنا بظلام للعبيد وما أنا بظلام للعبيد سكوا ميمي نمون يكوا ظلم وجه sikuwa, nizungu asema, mimi si dhali. Wakala ta'ala wa mallahu yuridu dhulman lil'ibad, nizungu hataki kwa dhulumu waja. Wakala ta'ala wa ma rabbuka bidhallamin lil'abid, zote hizi aya na zinginezo zinaharamisha dhulma. Wala ayatu wala hadithu fi hadha kathira, aya na hadithi nyingi sana katika kuizungumzia kwamba dhulma ni haramu, haifai. Na dhulmu ni dhulmu nini kiluka? Ni naqsu. Adhulmu luqatan an-naqsu, yani kumpunguzia mtu kitu chake. Adhulmu luqatan an-naqsu ni kumpunguzia mtu kitu chako kikiwa ni cha kupimwa au kuvukia mipaka cheo chake ukampunguzia pia ni nini? Ni dhulma hiyo. Qala an-Nawawi, asema Imam an-Nawawi rahimahullah, taqaddasa, ametakasika, wa tanazzaha, vile vile ametakasika mizani dhulma kutokana na dhulma, mizani ametakasika kutokana na dhulma. Fa dhulmu dhulma nini? Wad'u shay'in fi ghairi mawdhi'i, ni kuweka kitu pahala sipati, ndo dhulma. Kuweka kitu pahala sipa. Walahu alhikmatu tama, na Mwenyezi Mungu ana hikma iliyotimia, min an la yajri al-umuru illa fi majariha, min an yujri al-umuru, min an la yujri al-umuru, ya kwa Mwenyezi Mungu asipitishe mambo, illa fi majariha, illa pahala ili njia yake tu, haipitishi pahala pengine, hapitishi kitu ile katika njia ile aliyoiandaa. Wawifiki masaliha, na kulingamana na maslaha, ndio anaweka subhana wa ta'ala hikma yake. Kwa hivyo ni nafsi na shara ni hiyo, wadhu shayin fi ghairi mawdhihi, naam, ni kinyume cha adala wa adilifu. Tayib, asema ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalam, mimi nimejalia kati yenu kwa dhulma ni haram, usidhulumiane. Qala Ibn Rajab, harrama dhulma ala ibadi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameharimisha dhulma juu ya waja wake, wanahahum akawakataza dhulma, ani yatadhalamu kudhulumiana fima bainahum kati yao, faharamun ala kulli abdin, ni haramu juu ya kila mja, an yadhlima ghairahu kumdhulumu mtu mwingine. Na dhulma yagawanyika sampuli mbili, asema Sheikh Sharh, asema dhulma yagawanyika mara wa dhulmu nawaan, dhulma ni sampuli mbili. Ahaduhuma dhulmu nafs, ni kuidhulumu ya nafsi yako. Wa aadhamuhu, na dhulma kubwa kushinda dhulma ya kuidhulumu nafsi yako, ashirku, ni kumshirikisha Mwenyezi Mungu. Hapo umedhulumu sana nafsi yako, umedhulumu sana nafsi yako kwa kumshirikisha nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Umefanya jambo ambalo ni baya sana. Tayeb, Mwenyezi Mungu asema inna shirka la dhulmun adhim, shirk ni dhulma kubwa sana. Falmushriku, mushrik mwenye kumshirikisha Mwenyezi Mungu, ja'ala al-makhluqa fi manzilati al-khaliq, amejalia kiumbe katika daraja ya muumba, amemsukuma mbele mpaka kampeka huko, akampa daraja ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bihadha, na kwa sababu hiyo, faqad wadaa al-ashyaa, ameweka mambo fi ghairi mawadhiha, sehemu si pahali pake, sehemu si pahali pake. Kwa hivyo mushriki ni mtu anakuwa na kosa kubwa sana. Tatukuaje haki ya Allah ukampa kiumbe? Hizi kani kiumbe hakubali haki yake apewe mwingine, yatakuwaje Mungu subhanahu wa ta'ala ni zaidi? طيب واكثر ما ورد في القران نا مره nyingi sana au kwa wingi imekuja katika Qurani hiyo dhulma ikiwa wa'idan lidh-dhalimin, makemeo kwa wale wanaodhulumu. Mara nyingi aya zimekuja za kuzungumza dhulma katika Qurani ikiwa ya wakemea na kuatisha wale madhalim. Innama urida bihi almushrikun, na hapa makusudio mekusudiwa kwayo ni washirikina. Thumma yalihi almaas, thumma kisha yafuatia shirki maasia, ala ikhtilafi ajnasiha, kwa kutafutia namna zile maasia, sampuli ya maasia, min kibarin au sigharin, kutokamana na dhambi kubwa au dogo. Imam Ibn Qayyim katika kitabu chake Adaa wa Dawaa au Al-Fawaid, na maneno ya ajabu ajabu sana kuhusu dhulma na sampuli zake hizo, ya kwamba asema la tastasqiranna saghiratan, usitukulie dogo kosa dogo. Fa innal jibala min alhasa, hakika majabali makubwa unayoona asili yake ni changarawe. Kuna mtu akaona jabali hivi mpaka akaangalia mpaka kofia ikamwanguka akashangaa, vipi kumbe asili yake ni changarawe. Kwa hivyo la tastasghiranna saghiratan fa innal jibala min alhasa, kwa hivyo dhambi dogo haibaki kuwa ni dhambi dogo, inazidi. Sio sema kitu kidogo tu hiki mimi nimefanya tu mara moja, yazidi, ni makosa. Tayeb, athani, sampuli ya pili ya dhulma, dhulmul abdi ghairah, ni kumdhulumu mja asiyekuwa yeye. Wa huwa almadhkuru fil hadithi, ndio iliyotajwa katika hadithi hii. Lakini baadhi ya ulama wagawanya dhulma sampuli tatu, ambao ni dhulmu labdi rabba wa dhulmu labdi ghaira wa dhulmu labdi nafsa. Mtu kumdhulumu, kuidhulumu nafsi yake ni kumshirikisha Mwenyezi Mungu. aona kumdhulu mtu mwingine katika vitu vyake, katika cheo chake, katika heshima yake. Namna hiyo asema wa huwa almadhkuru fil hadith, ndio ile tajwa katika hadithi sampuli ya pili. Wakati qala nabi sallallahu alayhi wasallam fi khutbatihi, amesema mtume sallallahu katika khutba yake aliyotoa katika hajjatul wida, fi hajjatil wida, katika hija ya kuaga, katika hija ya wadaa, maana yake kuaga. Hamuoni kwamba hawa ndugu zetu ambao tutafutia nao katika sunna mwisho wa Ramadhani wayaga nini? Ramadhani wadaa, wadaa ya Ramadhani, kwa tengana na Ramadhani, kwa mkuagana huko katika khutba yake ya kuagana na masuhaba. Kwa nini ikawa khutba ya kuagana? Kwa sababu ya kwa mtume alizungumza maneno ya fanana kwamba atakufa karibu, atakufa karibu. Wale wakaona basi masahaba ashawaka anaha mawidhatul muwaddi, kama kwamba hiyo khutba ya Rasulullah watuaga au sina, basi tusie basi ya Rasulullah ikiwa wakutuaga. Sasa katika ikaitwa hijjatul wida, khutba ta aksiban wida. Kwa sababu gani? Akasema neno linaloonyesha akasema, la'alli la alqakum ba'da 'ami hadha, huenda kusema ni haki, huenda nisikutane na nyinyi baada ya mwaka wangu huu. Masahaba akafahamu kwa mtume yuafa kalia radhiallahu anhu. Naam, hijjatul wida, asema inna dima'akum, hakika damu zenu nyinyi Waislamu, wa amwalukum, na mali zenu, wa aradhukum, na heshima yenu, alaikum, yenu haramu, ni haramu. Yani hakuna ruhusa baadhi yetu kumaga damu ya baadhi, wala kutukua baadhi yetu baadhi ya wengine mali yao, wala baadhi yetu kuwakosea heshima wengine. Yote imekatazwa na mtume sallallahu alaihi wasallam, sema ni haramu. Vipi? Kahurmati yaumikum hadha, kama ilivyokuwa tukufu siku yenu hii, basi mali ya Waislamu, cheo cha Waislamu, damu ya Waislamu ni tukufu. Fahamu, kama ilivyo siku yenu hii tukufu, yaumu Arafa, fi shahrikum hadha, katika mwezi wenu huu Dhilhijja, fi baladikum kahadha, katika mji wenu huu Maka. Mfahamu, haitakani watu wamwage damu, na hili limekuwa jambo ambalo ni kawaida siku hizi, watu kumwaga damu ndio waona kwa wamefanya jambo la maana. Mwaga damu za Waislamu wasiokuwa Waislamu bila sababu, kama yale yaliyotokea huko Nairobi, ya kwamba watu wa kwanza walio walikuwa Waislamu kwanza walipigwa risasi pale, wala chakula hata hawahusiki, walipigwa na wengine walipigwa hata pengine si Waislamu kamwe. Kwa sababu gani? Watu ambao hawajui kwamba kumwaga damu ya binadamu bila haki haifai. Ndio hiyo namna yasema kwamba kama wamepigana jihadi wao, takfir ndio akili zao hizo, ya kwamba sasa washangia peponi khalas, hivi sasa wagawanywa hurul aini huko, ndio itikadi zao walizonazo. Kwambia pepo kwa hapa karibu na Salim Road tu bwana, hapa Salim Road pale naingia tu moja kwa moja bwana, wafikiri kama sadaka inaogawanywa Ramadhani bwana. Nasallallahu salam, fikra chafu sana, fikra chafu. Tahadhar na fikra kama hizo. Na ajabu ni kwamba mtu akishaviviwa ugonjwa huo wasikii lugha, sio? Kwa nini? Hata ukamtolea aya za ngapi haelewi, ye uko pale pale tu. Sisi lazima tuwasafishe makafiri kabisa katika ulimwengu. Uliwaleta wewe, uliwaumba wewe, kwani Mungu hana uchungu zaidi? wao mkufuru Mwenyezi Mungu wamzulia urongo. Mungu ana uchungu zaidi ikiwa atakuamaliza ngai wamaliza, sio? Lakini kwa nini waweke kwa malengo? Wazidi kumaasi Mwenyezi Mungu, Mungu naye azidi kuadhibu. Ndio maana hikma. Lakini siku haikuwa hawakuja hapa huwa pia wauawe tu kila saa. Hala, ni fikra mbovu. Tayeb. الحديث حديثي فضلتان صريح كواسي كواسي كبس حديث بتحريم الظلم كحرمش الظلم بين الناس كتيوات في كل حق من حقوقهم كتك كل حق من قول ما حفظه حتى القليل من حتى شاك حتى حق دوغو هيفاي وفينين وتكوين نقاطر بقى نسموا 20-50 tu bana. Acha, nitafanya share bana. Ni bana. 20-50 tu bana. Nini 20-50? Ah, ni haki ya mtu lake. Haki ya mtu. Tahadhar. Faqad qala sallallahu alayhi wasallam tu yasema in kana hudan min araki. Hata kama ni kipande cha mswaki. Kamnyang'anya mwenzako ni dhulma hiyo, haifai. Kipande cha mswaki utahesabiwa nacho, je yale mengine ziada? Rawahu Muslim. Falwajibu albara'atu min huquqil khalq, wajibu ni kujisafisha na kujitenga na haki za waja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, usiende mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala huku kiwa wadaiwa na watu wote au wengi tu. Falwajibu bara'atu min huquqil khalq, wajibu ni ujiepushe na haki za waja. Fa fil bukhari, katika bukhari imetajwa ana bi huraira anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam, kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam qala man kanat indahu madhlama, mtu yote ambaye anayo kitu ambacho amekidhulumu kutokana na akhihi ndugu yake Muislam, falyatahallal minha, ajiepushe, amrudishie mwenyewe au azungumze naye maneno mazuri, asamehewe na pengine kile hukunacho katude kabla an tuakhadha min hasanati, kabla ya kwenda kukutana mbele ya Mwenyezi Mungu uchukuliwe, Mungu achukue yale mema yako ampe ule ule mdhulumu, na ule ubaya wake akubandike wewe. Fa inna mikun lahu hasanatun, akiwa hana wema ukhidha min sayati akhihi, tachukuliwa madhambi ya ndugu yake. Faturihat alaiha, akabebeshwa wewe mkwanda na thawabu nyingi sana, ukiondoka katika uwanja wa hisabu umbebeshwa magunia madhambi kwa sababu ya kuwa wewe ulikuwa huchungi haki ya ndugu zako Waislamu. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.